میرے معزز اور مکرم بھائیو، من لم یجب الاذان لم يدخل الجنہ، جو اذان کا جواب نہیں دیتا وہ جنت نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں ابن حجر یہ روایت لائے۔ اس حدیث کا معنی کیا؟ اس کے دو مفہوم ہو، مسلمان مومن اذان سنے اور پھر نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی فوت ہو جاتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، جنت کیسے جائے؟ دوسرا اس کا معنی، اذان کا جواب دینے کے بعد جو درود نہیں پڑھتا اس کو اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ملے گی، سفارش اور شفاعت کے بغیر کوئی جنتی جنت نہیں جائے گا۔